podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Og Mads Fuglede, skal jeg skynde mig at sige. Der blev kun sagt David Trads. Mads, det blev du allerede lidt øjne i blikket over, kunne jeg se. Ja, det bliver en rigtig dårlig udsendelse, det her, kan jeg mærke. Ved du hvad? Det, der jo afslører, hvor godt et menneske man er, når man er på folkemøde, det er de møder, man deltager i. Og jeg har prøvet på at lægge mærke til, hvad jeg har deltaget i på det her møde. Det gør mig glad, fordi jeg har været hos Institut for Menneskerettigheder, Amnesty, Stop Fattigdom Nu og Kvinfo. Det sidste, jeg kan huske, det er et billede, hvor du sad med en vagina på hovedet i en lyserød trøje og blev kåret som årets feminist eller sådan et eller andet. Hvad er historien bag det? Jeg er nødt til at vide det, inden vi kan fortsætte. Det er, at kvindeforhold er noget, der hedder Feministisk Fredagsbar, hvor jeg selvfølgelig er med. Og det er et arrangement, hvor der så er to mennesker, Ditte Giese og Nana Kalinka, der laver sådan en stor gennemgang af, hvor onde mænd har været i det forløbende år. Der deltager jeg så som repræsentant for alle mænd. Og du vandt. Og jeg siger undskyld. Jeg skal sige undskyld for alting, så jeg siger undskyld for de ting, som mænd har gjort. Derfor vil jeg også godt starte med at undskylde allerede nu for noget mere. Det her... På vegne af alle resten mænd vil jeg godt lige indgive en protest. Nej, det her, jeg godt vil sige undskyld for, det går pludselig op for mig, at vi sidder her i et all male panel. Fordi vores gæster er jo i dag Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, og Anders Samuelsen, udenrigsminister og partileder for Liberal Alliance. Har I det lidt dårligt, Nicolai, med at du sidder i sådan et all-male panel? Ja, jeg havde foretrukket, at der havde været nogle kvinder i stedet for dig. Men vi kommer til det, vi er inviteret til. Anders, går du i protest? Nej, jeg kommer, når jeg bliver inviteret. Okay. Og så er det jo verden, der bestemmer, hvem der dukker op, og der har du så åbenbart vist, hvor... mandsjournalistisk du er, og altid har været, og alt andet, det er bare politisk korrekte holdninger, og sådan er det jo med dig, David. Men nå, det tager vi jo. Okay, det tager vi. Det tager på dig. Det var meget teater, det du sad der med en væggen af på hovedet. Ja. Nej, jeg fik også en kjole, skulle til at sige, en meget flot lyserød trøje, der står Girl Power på, som jeg har taget af nu, fordi der er så varmt. Vi skal tale her i kampagnesporet, som vi sender, live fra folkemødet. Der skal vi tale om status på USA lige nu, derfor vi har inviteret jer to gæster. Men lad os lige prøve at starte, Anders. Hvis nu du sådan skulle vælge en favoritpræsident, sådan over altid. Du må vælge fra den første til den andre, nu må du også gerne vælge, og sige, det her det er simpelthen min favoritpræsident, og hvorfor? Jamen, der er jo faktisk ret mange gode at vælge, men hvis man har kørt lidt op i forrige århundrede, trods alt, så kunne det være Truman for hans store engagement i forhold til at få amerikanerne involveret europæisk. Det kunne være Kennedy for hans... det er håb, som han var med til at sprede, og så kunne det være Reagan for hans evne til at få sat Sovjetunionen så meget under pres, at det kollapsede, og vi fik taget et opgør med muren. Og så gjorde det også som et eksempel på en præsident, som vi fra Vesten starter med at hyle ud, fordi Svend Auken han sætter en dagsorden, og så er vi alle sammen enige om, at han er også den største klaphat, og så viser han sig måske til sidst i bund og grund, da nu historikerne arbejder videre med det, måske at være en af de præsidenter, som vi går over i historien, som en af de største overhovedet. Nu kan jeg jo genkende en lignelse, når jeg hører en, Anders Samuelsen. For det, du sidder og siger der, det var jo ikke helt tilfældigt. Du siger, Reagan, han blev sådan hylet lidt ud til at starte med, så viste han sig siden at være den største. Er det i virkeligheden Donald Trump, du sidder og taler om nu allerede? Nej, det er det ikke. Okay. Det kunne ellers godt lyde sådan lige et øjeblik. Det var sådan lignelsesagtigt. Nej, det var mig selv. Kunne du ikke høre det? Jo, det kunne vi sikkert også. Nikolaj, du... Hey, der må jeg bare sige, Anders, you're no Ronald Reagan. Nej, det håber jeg heller ikke. Jeg er ikke B-skuespiller, jeg er A-skuespiller. Nikolaj, du optrådte jo forleden dag i en fantastisk foto, som jeg så på de sociale medier. Det lignede sådan en episode fra Fox and Friends, hvor I var sådan en flok... mennesker, der holdt meget af John F. Kennedy. I lavede simpelthen Kennedy-selskabet. Det er rigtigt, at vi er en gruppe af både folk fra teaterverdenen og det politiske og andre gode folk, som i anledning af, at John F. Kennedy ville være fyldt 100 år for få dage siden, synes, at vi skulle lave en Kennedy-klub. Fordi, som Anders jo meget rigtigt sagde, så var Kennedy jo en kæmpe inspirator på tværs af partiskel. Og jo også med til at forme en hel generations syn på, at man kunne være aktiv i politik, kunne gøre en forskel. Og så var han jo også en mand, der både gennem sine taler og sine handlinger satte en kurs, der ikke bare handlede om USA, men også om, at USA har en rolle at spille i resten af verden, og kan gøre resten af verden til et bedre sted, og ikke bare kigge indad. Og det, jeg selvfølgelig bliver en lille smule sådan bitter over, når jeg ser sådan noget, der er der allerede noget, der hedder Reagan-selskabet, som masser med i, hvor de sidder sådan og hylder Ronald Reagan i tid og utid. Der har jeg prøvet på at komme ind i, det kan jeg ikke komme. Det bliver meget svært, David. Og nu er der så også... Især efter det her folkemøde. Og nu er der så også en Kennedy-klub. Og der har været stiftende generalforsamling, og I inviterede jo hvem som helst, kunne jeg se, og heller ikke der, Nikolaj, var der plads til mig. Jo, men altså, jeg er nødt til at sige, at det var jo helt åbent invitation, så der var også plads til dig, men du valgte ikke at komme, det kan vi jo ikke komme for. Anders, når vi nu taler, lad os nu komme til... Nej, ved du hvad, vi skal lige høre, Mads? Vil du ikke høre, hvem der var min favoritpræsident? Jo, jeg troede, fordi, det var Kennedy. Nej. Jeg har meget, meget stor respekt for Kennedy. Men hvis jeg skal vælge den amerikansk præsident, jeg har den allerstørste respekt for, så er det Abraham Lincoln. Jeg synes, at han formåede som præsident at tage et fuldstændig afgørende træk i retning af, for det første at sige, at slaveriet skulle ophøre, og for det andet, at USA skulle være et land. Og han gjorde det på en måde, som aftvinger den største respekt. Og han endte jo så med ultimativt at betale med sit liv for det. Han blev myrdet ganske kort efter, at den amerikanske borgerkrig var afsluttet. Ja, bare en lidt sjov historie i forhold til ham, for jeg er helt enig også, at selvfølgelig er han på absolut topliste. Jeg læste engang en bog, James Carwell er skrevet af den tidligere rådgiver for Bill Clinton, som hedder Buck Up, Suck Up, and Come Back When You're Foul Up, som er sådan en opbyggelig bog i forhold til, at man får nogle tæsk som politiker, inden man måske eventuelt, når man så er død, får lidt ære og værdighed og noget oprejsning. Og der brugte han faktisk Lincoln som eksempel, fordi der oplevede han over to sider de ufattelige mange nederlag, den mand måtte igennem. Og så til sidst, så sidder vi og taler om de to ting, som vi så kan huske ham for. Men hold efter, hvor skulle han meget igennem, og hvor skulle han lide mange nederlag og mange ydmygelser. Jeg brugte faktisk dengang, da vi i Ny Alliance var virkelig ude og hænge, og Nasser, han var... rådet fra at være den mest populære i Danmark til at være den mest upopulære. Der gjorde det, at jeg oversatte de to sider og sendte det til Nasser. Ikke fordi han skulle sammenlignes, men mere for at sige, prøv at høre, det er ikke usædvanligt, at man kommer til at skal tage nogle nederlag og tage nogle tæsk osv., men det betyder ikke, at man ikke godt kan få et comeback på et tidspunkt. Og det tror jeg faktisk holdt Nasser i stol et års tid ekstra, og så havde han så heller ikke flere kræfter. Det har jeg heller ikke noget at sige til, for det har fuld respekt for, fordi det var så voldsomt. Men man skal bare huske det der også nogle gange, at de der, som går over i historien på et tidspunkt, de har også undervejs været af kommentatorer og andre udskrevet som de største idioter, de største tabere. De kunne ikke vinde hverken det ene eller det andet eller tredje fjerde. Det er bare lige for at huske på, at der ligger rigtig meget... bagved, inden man måske en dag får lov til at blive hyldet. Mads, du falder vel naturligt for dig at sige Jimmy Carter? Altså, det er jo lidt svært. Kriterierne er også sådan, hvad skal man vælge efter? Det er sådan bare deres personlighed, hvilken præsident jeg var sådan mest fascineret af. På det niveau, så er det Theodore Roosevelt, der var præsident fra 1901 til 1909, så han havde sådan en larger-than-life personlighed og... var han, altså, helt skør og meget maskulin og historiker og skrev en masse bøger og meget spændende på den måde. Hvis det er politisk, så synes jeg, at de to bud, der er kommet her, Lincoln og Truman, er nok nogle af dem, jeg ser mest op til. Også George Washington, den allerførste, fordi han er den præsident, der skal ligesom skabe embedet, og han misbruger aldrig magten. Altså, Washington kunne, hvis han ville, blive diktator for hele USA, og jeg har altid tænkt, det er jo mere, man, altså, hvis man sidder som politiker og har muligheden for at tage alt magten, og så aldrig gør det, og altid overholder spillereglerne. Og fordi han aldrig blev en tyran, og altid lyttede til sin lovgivende forsamling osv., og overholdt alle regler til punkt og prikke, fordi han var et ydmygt menneske, der rent faktisk troede på den forfatning, man havde skrevet. Ikke se, at han havde lavet værd. Så havde det bare været et stykke papir med nogle flotte ord på, og så havde Washingtons søn, hvis han nogensinde havde fået sådan en, han adopterede en på et tidspunkt. Så var det ham, der så havde været overtaget som en anden konge. Men det gjorde han ikke, og det her, nogle gange kan man også blive stor ved det, man ikke gør. Præcis. Nikolaj? Ja, jeg er helt enig i Washington, altså udover den rolle, han spillede i den amerikanske uafhængighed, så også som præsident, viste vel det ultimative demokratiske skridt, nemlig at stoppe igen som præsident, og det var også det, Mads er inde på. Hvis ikke han havde gjort det, så havde amerikansk historie kunne se væsentligt anderledes ud. Man kom jo lige fra at have været under den engelske konge. Og der var jo også folk, der nærmest ville udnævne Washington til konge af USA. Og han valgte klogeligt sammen med de andre founding fathers, at det var ikke sådan, USA skulle bygges op. Og det skulle jo ikke være et land med indbygget checks and balances. Så der aldrig var ét menneske, der sad med den totale magt. Mm-hmm. Og at der heller ikke var ét menneske, der fik lov at sidde ubegrænset tid som præsident. Og så har vi haft sådan der endeløse lange række. Vi har haft Washington, vi har haft Truman, vi har haft Roosevelt, Nan Roosevelt, Eisenhower, Reagan og dem alle sammen. Barack Obama, Bill Clinton. Hele den der lange række af præsidenter, som vi alle sammen interesseres meget for og kender. Og så har vi så en lige nu, der hedder Donald Trump. Og Donald Trump, må man sige. Det må vi sige, ikke? Han skiller sig dog ud fra billedet. Jeg tror, Donald Trump ville have overvejet at pege på sig selv. Jeg er faktisk ret sikker på. Jeg er enig med Mads, udover at jeg ikke tror, at man havde overvejet det. Han ville have peget på sig selv. Og hvad mener chefdiplomaten? It's great. Det ville han sikkert have sagt. Godt. Lad os lige prøve, fordi vi har et klip her, hvor den gode Donald Trump, han remser ting op, som han er bedre til end andre mennesker. Lad os lige prøve at høre det. Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities than me. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. There's nobody that's done so much for equality as I have. There's nobody more pro-Israel than I am. There's nobody more conservative than me. There's nobody that respects women more than I do. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. Nobody's ever had crowds like Trump has had. There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. And nobody even understands it but me. It's called devaluation. The sale of the uranium, that nobody knows what it means. I know what it means. Nobody knows more about trade than me. Nobody knows the game better than I do. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H-1B. I know the H-2B. Nobody knows it better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows more about taxes than I do. Nobody knows more about debt than I do. Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it. Ja, Anders Samuelsen, det var altså 24 ting, der var udvalgt her af CNN. Det var som at høre Svend Auken på toppen. Han var simpelthen bedst til at... det hele, ja. Prøv lige at fortælle, hvad går der gennem hovedet på, når du hører sådan 24 ting der? Jamen altså, ja, udover at man vil jo alle politikere kan klippe noget sammen, og så kan det komme til at lyde fuldstændig vanvittigt, og det her det er jo selvfølgelig en masse ting, der er klippet sammen. Men det er selvfølgelig et udtryk for noget af det, som vi er bekymrede for i Europa og i store dele af verden. Hvad kommer det her til at betyde, når det bliver... når Twitter-diplomatiet bliver konverteret ud til rigtig politik, rigtige beslutninger, hvad sker der så? Og det gør vi selvfølgelig på baggrund af det her. Det, man kan sige, det bliver ikke meget mere anti-jantelov, end det der det show, I har lige har spillet af der. Men hvad betyder det så i virkeligheden? Det er det, og det er vel også det, vi skal tage. Ja, hvad betyder det i virkeligheden, Anders? Ja, altså indtil nu er der rigtig meget, som ikke er gået sådan, som vi frygtede. Altså vi frygtede efter den amerikanske valgkamp, at USA ville melde sig ud af NATO. Det er ikke sket. Tværtimod så har han bekræftet for nylig jo, at solidaritetserklæringen. Vi frygtede, at der skulle laves en hurtig aftale med russerne. Så kunne man lige glemme Ukraine, og så var det løst. Det er heller ikke sket. Tværtimod så er retorikken mod russerne blevet kraftigt forøget. Vi frygtede, hvordan de ville håndtere Mellemøsten. Man kunne blandt andet frygte, om de ville håndtere det på samme valende måde, som Obama har gjort. Der skete det, der kom et giftgasangreb, og så blev der slået hårdt igen. Det var sådan set, synes jeg, et rigtig, rigtig godt tegn. Der er også sket noget på den dårlige side, altså Paris-aftalen, som man har trukket sig fra. Der er sket... jeg var til OECD-topmøde i forrige uge, hvor Danmark havde formandskabet. Og det var en kamp at holde amerikanerne og i øvrigt også franskmændene inde ved bordet i forhold til at få en fælles erklæring. Og fra amerikansk side, der var det kampen for at undgå at sige noget bindende i forhold til frihandel. Og det er dårligt. Så de der helt konkrete ting, hvor vi kan se, der går en forkert retning, der skal vi kritisere, og vi skal i flæske på dem, og vi skal sige det højt. Og så skal vi selvfølgelig også kvittere der, hvor man kan se, at det blev slet ikke sådan, som vi regnede med. Nicolai Wammen, når du også hører de her, når du ser, hvordan Trump har opført sig, siden han trådte til som præsident, så har udenrigsministeren jo ret i, at der er nogle af de der ting, hvor det lød meget voldsommere i valgkampen, og viste sig i hvert fald indtil videre, han har kun siddet knap et halvt år, at det ikke gik den retning, som vi måske kunne have frygtet for at bruge hans ord. Hvordan ser du på det? Ja, altså da man hørte hans gennemgang af egne fortræffeligheder, så det eneste, man nærmest savnede, det var, at han ville sige, at han ville ikke være præsident for enhver pris. Men hvis man ser på, hvordan han har været i embedet, så må jeg sige, at så er min læsning altså noget mere kritisk, end det, jeg hører fra Anders Samuelsen. Jeg glæder mig i lighed med Anders over, at da giftgasangrebet blev foretaget, at der kom en hurtig og prompte reaktion fra Trump i forhold til den militærbase, hvorfra angrebet var kommet. Men hvis man går op og ser sådan helt overordnet på de første måneder, så har det jo været, hvor USA har trukket sig ud af klimaaftalen. Det er et kæmpe tilbageskridt og dybt bekymrende. Og det skete jo efter, at blandt andet alle de europæiske ledere var på banen og sige, lad nu være med at gøre det. Altså, vi har et fælles ansvar, både Europa, USA og i øvrigt også resten af verden, for at bekæmpe de menneskeskabte klimaforandringer. Og der må man jo bare sige, at der valgte Trump så at gå i den stik modsatte retning af det, som Obama havde forpligtet USA til. Det andet, det er frihandel, hvor man skal passe meget på, at America First ikke ender med, at det bliver en verden, hvor det er everybody for themselves. Og det er jo præcis det, som frihandlen går ud på, at man handler med hinanden, og man ikke lægger barriere i vejen for hinanden. Og der er det altså rigtig skidt, det vi ser for Donald Trump. Men det var også de to eksempler, jeg nævnte. Og hvis jeg så må sige en tredje eksempel, det er i forhold til NATO. Altså, jeg tror, hvis vi nu skal være helt åbne, så havde alle forventet, og det var vel også det, du selv havde regnet med, at præsident Trump på NATO-topmødet ville have sagt offentligt og umisforståeligt, at USA selvfølgelig stod ved artikel 5, altså den såkaldte musketeriet. Mm. Fordi det var, hvad der var blevet meldt på forhånd fra både vicepræsident og ministre og andre. Og det kommer altså ikke over Trumps læber der. Så ved jeg godt, at han ved en senere lejlighed har været ude og sige noget i den retning. Men det er altså noget, der er helt, helt afgørende for, hvordan NATO fungerer, at man ikke har nogen diskussion om det. Og der synes jeg bare, at Donald Trump missede en enestående chance for at sende det signal. Og det synes jeg, at der er alle mulige grunde til at være bekymret. Men det er 100%, altså 100% enig i. Altså, men det, jeg prøver ligesom at sige, det er, altså, en ting først. Man gør en kæmpe fejl, hvis man prøver at bedømme Trump ud fra sådan en traditionel måde at tænke en småkedelig byråkratpolitiker, som kommer ind med sin talepapir og leverer budskaberne, sådan som man nu har aftalt på forhånd osv. Det er jo ikke den type, han er, og derfor hvis vi måler på den måde, så går man helt galt i byen og kommer til at begå nogle, kan risikere at komme til at, for en lille land som Danmark, nogle kæmpe brølere i forhold til at tolke det realpolitiske. Derfor bliver vi nødt til at dømme på, hvad skete der så 14 dage efter? Jamen der kom det så, der var det jo tydeligt nok, den der, det var virkelig et fejlskud, at det ikke blev nævnt, og så bliver der rettet op på det. Og det er det, jeg mener, det skal vi så huske også at kvittere for, fordi tanken om, at vi for eksempel kunne skifte NATO ud, fordi amerikanerne vil vende ryggen, og så sige, så skal vi have en Europa her, eller noget i den stil. Altså virkeligheden er det, at så skulle vi hæve vores forsvarsbudgetter til måske 10% i hele Europa. Fordi det er der vel heller ingen, der foreslår. Nej, men det er nemlig det præcis det, og derfor er det også, at jeg siger, at det er så ekstremt vigtigt for os at vurdere på det, der så bliver de konkrete handlinger. Og så en ting mere i forhold til, bare lige for at tage lidt angst ned, hvis det må være tilladt på sådan en smuk sommerdag. Jeg mødtes med nogle amerikanske politikere, da jeg var i USA sidst, og så siger de, klap nu lige hesten, han er bare en af mange politikere. Mm-hmm. Han er jo ikke diktator, jævnfør det, som vi taler om her, som en indledning. Mm-hmm. Og det er jo det, vi har set på rigtig mange ting, at det er ikke så enkelt for ham, at få lukket ned for den form for indvandring, som han forsøgte at gøre, fordi så er der bare lige et juridisk system, som forhindrer ham i at gøre det. Det er måske det, der er ved at gå op for ham så, at Washington faktisk sikrede, at der er et demokratisk system, at der er checks and balances osv., at alle the founding fathers har sørget for, at det arbejde, det var gjort sådan, at konsekvenserne måske ikke bliver så voldsomme, som vi lige umiddelbart, når vi sådan aflæser det, og i dansk presse osv., tænker, hold nu kæft, nu begynder 3. verdenskrig lige om 14 dage. Det er ikke for at sige, at vi ikke skal være bekymrede. Det skal vi også. Vi skal bruge alle vores diplomatiske kræfter og udenrigstjenester osv. Og Folketinget er rigtig et sted, hvor vi kan gøre det. Gør en forskel til at forklare amerikanerne, at det går galt, når de vælger den forkerte vej, for eksempel i forhold til frihandel. Mm-hmm. Lad os bare lige holde fast i det der NATO et øjeblik, Anders. Fordi det, der sker, som Nikolaj var inde på lige før, du også selv var inde på, det var jo, altså der var et NATO-topmøde, hvor præsidenten skulle holde en tale. Hele apparatet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Nationalt Sikkerhedsråd, alle de der havde lavet forstå, at præsidenten ville i sin tale sige, vi lever op til artikel 5, og det gjorde han så ikke, og vi ved i dag, han simpelthen stregede ordene ud, han sagde det ikke, og så sagde han det efterfølgende ved et pressemøde med den rumænske præsident, sådan i en bisætning. Var der ikke de dage, der gik mellem det møde, og så, hvor han siger det i en bisætning, der må du da også som udenrigsminister have været bekymret for, ja, om han vitterlig ikke ville? Jo, præcis. Jamen, bestemt. Altså, bestemt. Mm-hmm. Men så lige med det forbehold, at der er stadigvæk et amerikansk demokratisk system, som også fungerer. Mm. Og det er ikke sådan noget, man kommer til at se bare lige fra den ene dag til den anden. Altså trækker de sig bare lige fra det hele. Sådan fungerer amerikansk politik heller ikke. Mm. Og det er jo i bund og grund også noget af det, vi så som reaktion på det, at så vågner diplomatiet op, Tillerson, Mattis og andre op, som har været ude flere gange og se, hvor amerikanerne står. Og det skal vi også huske lige at aflæse på, hvad er det for nogle mennesker, der så er omkring ham. Dem kommer vi lige tilbage til om et øjeblik. Mads, jeg ved noget af det, du nogle gange har sagt, du har været bekymret ved Trump. Det var, hvis det skulle vise sig, at han ville gøre op med den internationale verdensorden, som Truman i virkeligheden startede med at opbygge, altså den med samarbejde på tværs af nationer, i særdeleshed mellem Europa og Amerika. Hvordan ser du det nu? Jamen altså, det er jo rigtigt, da Truman tager hjem fra Potsdam i 45, og ser det der fuldstændig knuste Berlin, hvor kvinder sælger deres krop for brød, og det hele er faldet fra hinanden, der indser han jo, at hvis der ikke er nogen, der organiserer magten, så rykker der nogle andre ind og organiserer den her. Og han ved jo godt, det er Stalin, der så rykker ind. Og fra dag af, der er Truman-doktrinen er egentlig nemmest forklaret ved, at USA forsøger at organisere al magt, der ikke er organiseret i verden. Fordi ellers gør kommunisterne det. Det er egentlig det, som er Truman-doktrinen. Og siden Truman har USA så taget et ansvar for at sørge for, hvis de ikke selv gør det, at nogen organiserer den magt, der ikke er organiseret. Fordi ellers rykker Islamisk Stat ind, eller Al-Nusra, eller Al-Qaida, eller Taliban, alt muligt, vi ikke er interesseret i, organiserer den så. Og det betyder, at en verden, hvor USA har den her aktive rolle, er en verden, hvor vi trods alt kender den, der forsøger at holde lidt ro på verden osv. Og den verden er jeg meget tryg ved. Mm-hmm. Jeg ved jo godt, at USA tit har gjort rigtig tåbelige ting, altså Vietnamkrig og tit begivet sig ud på udenrigspolitiske eventyr, som ikke var ikke endte, som man havde håbet osv. Men der er alligevel noget betrygt med en verden, hvor USA løfter den rolle og det ansvar. Og når så kommer der en præsident, der siger, nu må verden virkelig organisere sig selv. Jeg skal hjem og organisere USA. Det er America first. I de signaler, der kommer, når man siger, jeg repræsenterer Pittsburgh, ikke Paris, og jeg er ikke valgt som leder af verden. Jeg er valgt som leder af det amerikanske folk. I alt det er der en meget stor utryghed, som jeg ikke tror, vi får en bedre verden af. Og jo hurtigere Trump opdager, hvorfor Truman er en af de største ledere, der har været i verdenshistorien, jamen, det finere, synes jeg, det er. Nicolai? Ja, og man kan sige, at det er jo rigtigt, som Anders siger, at der er ikke én mand, der bestemmer det hele i USA. Men det er dog sådan, at den amerikanske præsident kan sætte en retning. Og han kan også træffe beslutninger, som vi så det med Paris-aftalen, hvor han går ud, og trods af, at der har været stor intern debat USA omkring, om det var en god idé, og melder USA ud. Og det er for mig at se et skridt i en retning væk fra det USA, som vi taler om med Truman og Kennedy, og som i øvrigt har været kendetegnende med forskellig intensitet for alle efterkrigspræsidenter, uanset om de har været republikanere eller demokrater, at man har haft en grundlæggende forståelse af, at USA har en rolle at spille, og selvfølgelig er der ikke noget odiøst i, at man som amerikansk præsident er dybt optaget af, hvad der sker i USA. Det, der er forskellen, er, hvis man får en præsident, der er meget, meget lidt optaget af, hvad der sker rundt om USA. Og der kan man så sige, at hele Truman-doktrinen bygger netop på et amerikansk engagement og var et brud væk fra det, der jo i mange, mange år var amerikansk tilgang med Monroe-doktrinen i sin tid, hvor man i virkeligheden sagde, hvis bare I holder jer væk fra USA og vores nærområde, så hver bruger passer sit til med først Woodrow Wilson før 1. verdenskrig, og så senere med Truman-doktrinen. Et USA, der gik ind både 1. og 2. verdenskrig, og tog et globalt ansvar, og har gjort det lige siden. Og det er jo det, der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om der er viljen og evnen til stadigvæk. Anders? Jamen bare de to ting, fordi nogle gange så er det også sådan på en eller anden måde lidt befriende, det her med, at vi bliver mindet om, hvor vigtigt det er, at amerikanerne engagerer sig positivt. For nogle gange så glemmer vi det, ikke også? Fordi når de gør det, så har vi også en tendens til i Danmark at sige, de er også de skide amerikanske politibetjente, og de bestemmer også det hele. De tror, de skal blande sig, og de er i form for en ny kolonimagt, og al den der kritik, som vi har hørt også rigtig meget af i 70'erne 80'erne, og 80'erne, og så kommer der så en og siger, ja, fuck jer, I kan klare jer selv. Mm-hmm. Og så siger vi lidt, det var ikke lige meningen, at politibetjenten i skolegården, han skulle løbe sin vej. Og det er faktisk, og det glemmer vi nogle gange, det er ikke første gang, vi har set det. Jeg må overfølge valgkampen mellem Al Gore og George Bush, 2000, ja. Valgkampen. Og det var præcis det, George Bush, han rejste rundt og sagde. Mm-hmm. Præcis det. Hvorfor skal vi ud og engagere os? Hvorfor skal amerikanske soldater dø alle mulige steder rundt om i verden? Og vi har nok, vi skal rydde op i selv, og det gider vi da ikke. Jeg kan huske, at da jeg kom over, jeg fulgte de sidste 4 uger, og efter de der 2-3 dage, så var det nemlig den der store, det lyder ikke ret fedt det her. Altså, det er egentlig ikke lige det, vi har lyst til, at de helt trækker sig. Og hvad sker der så? Så bliver han præsident, så kommer 9/11, og så var det slut. Mm-hmm. Fordi så fik han en reminder om præcis det, som Mads er inde på, at det går ikke, hvis amerikanerne ikke er derude og er med til at engagere sig. Det betyder ikke, at de ikke laver en masse fejl, for det gør de også, og de har også virkelig lavet store brøller undervejs. Men jeg er den overbevisning, at det er også den erkendelse, som Trump kommer til, og det så vi det første eksempel på, det var giftgasangrebet. Mm. Dertil gik den, og så ikke længere, fordi så var der en, der brød reglerne, og så var der altså bare et spørgsmål for ham, skulle han gøre noget, eller skulle han ikke gøre noget? Og der er det faktisk lidt positivt. Jeg ved ikke helt, hvordan at Obama ville have reageret i situationen, for vi så meget... Noget tyder på. Nølende, ikke også? Mm. Ja. Obama ikke ville have gjort noget. Præcis, og her kommer så faktisk en, som... Okay, den går ikke. Vi bliver nødt til at slå en streg i sandet. Jeg vil bare sige, alene jeg har haft et par møder med Lavrov, den russiske udenrigsminister. Forskellen og lange møder, altså middag, hvor vi har siddet meget få mennesker rundt om et bord. Forskellen mellem den attitude, der var første møde inden giftgasangrebet fra Ruslands side, hvor de bare var sådan, vi har styr på det hele. Vesten, I fucker det hele op, uanset hvor, hvad I rører, hvad så ødelægger de osv., vi kører bare med klatten osv. De havde sådan lidt en fornemmelse af, nu kommer der bare en ny præsident, der er lidt ligesom ham den forrige. Og så er det næste møde efter giftgasangreb, og svaret fra amerikanernes side, der var ligesom lidt nedtonet selvtilliden, fordi nu skulle til at forholde sig faktisk til et USA, som begyndte at engagere sig mere, end det, de havde oplevet de sidste 8 år. Mm-hmm. Og der glemmer vi måske også lidt i vores evaluering af Obama, og det, der skete der, at der, hvor han kommer til at få, tror jeg, meget, meget stor kritik i forhold til, hvordan han var som præsident, det er faktisk den måde, han agerede på det udenrigspolitiske område. Nikolaj? Ja, altså, som jeg også sagde indledningsvis i udsendelsen, jeg synes, det var rigtigt, at Trump greb ind og angreb efter giftgasangrebet. Jeg synes, det var forkert i sin tid, at Obama ikke gjorde det samme. Og det var en meget, meget alvorlig fejl, han begik der. Når det er sagt, så synes jeg ikke, at det eksempel med, at Trump har gjort noget rigtigt, kan retfærdiggøre, at der altså er sendt nogle meget, meget kedelige signaler, både i forhold til klima og i forhold til frihandel. Det er vi ikke uenige om. Nej, men nu siger jeg, hvad jeg tænker, så kan du sige, hvad du tænker bagefter. Jeg synes, det er bekymrende, og det er, når man skal lave sammenligningen, du lavede til George Bush, den yngre, så er det jo, at det han bragte med sig, det var jo et establishment på godt og ondt, altså et republikansk establishment, som var med til at sætte en kurs også sammen med ham, hvor det med Trump er meget mere uforudsigeligt. Hvem er det egentlig, der har præsidentens ører, og er der nogen, der har det, når det kommer til stykket? Er det familiemedlemmer? Er det Tillerson? Er det Mattis? Er det nogle helt andre rådgivere? Og det er jo næsten det mest vanskelige at navigere efter. Det må det jo være også for en dansk udenrigsminister og for andre landes stats- og regeringschef og udenrigsminister, at man ved aldrig med sikkerhed, hvad der kommer ud af Washington. Og selvom man har fået briefinger af sine ambassadører og fremtrædende minister om, hvad der vil blive sagt på helt afgørende spørgsmål på møder, så sker der lige det stik modsatte. Og det er med til at undergrave USA's muligheder for at være en stærk og troværdig aktør på verdensscenen. Og det er trist, fordi vi har brug for et USA, der er netop det på verdensscenen. Anders Samuelsen, du har selvfølgelig i din egenskab af udenrigsminister mødt den nye amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson, som jo så kommer fra erhvervslivet, meget, meget succesrig erhvervsmand, som er kommet ind og overtaget udenrigsministeriet. Mm. Så du har mødt ham, og det er jo centralt det, som Nikolaj er inde på her, nemlig kan man regne med, at det, som udenrigsministeren siger for eksempel til dig, det faktisk er gældende for den amerikanske politik. Hvad er dit indtryk? Men først vil jeg sige, at jeg deler 100% den analyse, som Nikolaj lige er kommet med. 100%, en til en. At den utryghed, der er omkring det, den er ubehagelig. Mm-hmm. klart. Det er også derfor, at vi fra den side sørger for, at, at arbejde intensivt og har rigtig stor succes med det, med at have rigtig, rigtig gode kontakter. Altså, vi har... Løkke har mødt Trump. Jeg har mødt Tillerson. Hvad hedder det? Claus Hjort har mødt Mattis. Der er ingen nordiske, andre nordiske lande, der på det niveau har formået meget hurtigt at etablere kontakter ind på det højeste politiske niveau, og dermed også fået åbne dørene ind til det administrative niveau. I det omfang, det administrative niveau er kommet på plads, fordi det er sådan en historie i sig selv. Det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det giver os en mulighed for at aflæse situationerne løbende på en anden og bedre måde. Men det er også vigtigt ud af den analyse, som kommer fra Nicolaj, nemlig så også at huske at have is i maven. Og ligesom bevare det kolde overblik i forhold til, hvad er det, vi handler på? Handler vi på vores egen utryghed, eller handler vi på en utryghed, som er awareness, eller hvad man nu skal kalde det, kombineret med en analyse af, hvad sker der så reelt? Hvad er det så for nogle handlinger? Hvad er det så, der vi kan vinge af efterhånden, hvor tingene er på plads, og så sætte røde streger ud for, hvor tingene ikke er på plads, og hvor vi skal ind og påvirke, og massivt gøre vores indflydelse gældende? Nu er det jo ikke en hemmelighed. Må jeg ikke sige til det? Jeg er en stor tilhænger af at have is i maven, men når det gælder global opvarmning, så kan det være vanskeligt. Og det er ikke mindst det, der er problemet her jo. Men det er derfor, men Anders, det er jo fint, at du siger, at det er en fejl, og nu skal han også have lov at vise, hvad han kan, og at Løkke har været over i Det Hvide Hus, hvor Løkke tog det op med ham. Og det er fuld anerkendelse for det. Men problemet er jo blot, at man har med en amerikansk præsident at gøre, der på det her punkt fuldstændig har valgt at gå sin egen vej, og ikke har lyttet til Europa. Heller ikke til det G7-møde, han var til lige inden, hvor Merkel og alle andre af verdens største industrilande har opfordret USA til at stå på mål for det, så smutter han fra aftalen. Det samme på frihandel. Og derfor skal han selvfølgelig også have lov at ændre kurs, hvis han vil det undervejs. Jeg synes bare, på to helt afgørende områder har han vist, at han, og det kan man selvfølgelig sige, at al ære værd, står ved det, han har sagt i en valgkamp, og vil gennemføre det. Problemet er bare, at det, han vil gennemføre, er noget rigtig, rigtig skidt for verden. Og dermed også for os i Danmark. Men undskyld, der er jo et interessant spørgsmål i forlængelse af det, Nicolaj siger her, Anders. Fordi jeg så, at du forleden dag i politikken bliver konfronteret med en masse af de ting, som Trump måtte have gjort, som er forkert. Og på et tidspunkt, der siger du, hvad vil du have, vi skal gøre? Skal vi afbryde forbindelserne til USA? Hvad, er det sådan et pres, du føler, at folk, der ikke sidder i regeringen rundt omkring, siger, at fordi han er så forfærdelig, præsident Trump, så skal vi nærmest som Danmark sådan sige farvel og tak til. Det var det udtryk, du kom med. Nej, men det er jo for ligesom at illustrere, at den vej er jo selvfølgelig absurd at gå, og det er vi jo enige om, Nicolaj og jeg, det er uanset om det er en rød eller blå regering, der er. Det er jo for at sige, hvad kan vi gøre i situationen? Det er selvfølgelig at gør alt, hvad vi kan for at påvirke. Lave nye alliancer. Når jeg rejser rundt i Europa for at skabe nye alliancepartnere for Danmark, også efter Brexit, så er det fordi, at vi skal prøve at gøre vores stemme stærkere. Når vi har forbindelseslinjerne ind til den amerikanske administration og ind til det politiske system, så er det for at sørge for, at vi kan påvirke alle de steder, vi kan. Fordi vi skal agere, og både ud fra det, de gør rigtigt, Mellemøsten, altså i forhold til det, som vi så med Syrien, og også der, hvor de gør det forkerte. Men vi kan jo ikke bare sidde og sige, det er også forkert, at I har trukket jer fra Paris-aftalen. Hvor er vi sure? Nej, så er det med at komme i arbejdstøjet, og det er vi. Vi er i arbejdstøjet og går ind og forsøger at påvirke fra dag et, og prøve at gå ind og forklare og få alle de forbindelser ind, vi kan, til at sige, en ting er, at I nu har trukket jer fra erklæring. Det har jo ikke nogen i sig selv konkret betydning. Det er en erklæring, man har trukket sig fra. Det vi så skal ind og gøre, det er at sørge for, at det ikke får en konkret betydning efterfølgende. Altså at de begynder at træffe de forkerte beslutninger i halen af det. Og det har vi en mulighed for at gøre, og det arbejder vi benhårdt på, ligesom vi i forhold til det med frihandlen. Der er også lige en positiv parentes ved det. Nogle gange så har vi også haft sådan en tendens til frihandel og her, det er kapitalisme og alt muligt andet. Nu får vi faktisk en positiv diskussion af, at frihandel, det er noget, vi vil have. Altså det er ligesom det der med, om vi vil have, at amerikanerne engagerer sig ude i verden, og når de så ikke gør det, så bliver vi sure, så skal de engagere sig. Her kommer en diskussion om, hey, hvad er det egentlig, vi mener med det der frihandel? Det er faktisk, at det er en mulighed for at få Afrika på benene. Det er, at vi kan blive rigere. Det er, at vi gør det modsatte af det. Min irsk, bare lige slutten af, jeg havde møde i OECD, der rejste en irsk kollega sig op. Han har været minister i forskellige regeringer siden 82, on and off minister, og var lige på afslutningen, slutter her en måneds tid. Så rejste han sig op og sagde blandt andet direkte til amerikanerne, prøv at høre her, vi har i Irland haft op- og nedture og kriser, og det vi har lært, det er hver gang vi trækker protektionismekortet, altså lukke grænserne ned og ikke handle osv., så har vi blevet fattigere, fattigere, fattigere, og hver gang vi har valgt den anden vej, de frie markeder, de åbne markeder, så er vi blevet rigere, rigere, rigere. Lad være med, we have tried protectionism, don't go that way. Det var præcis det, han sagde, og det virker, når flere og flere gør det, tror jeg på, og derfor kommer vi forhåbentlig ikke til at se det der helt forfærdeligt, som vi frygter. Nemlig, at amerikanerne lukker sig totalt om hinanden, fordi der er tilstrækkeligt mange gode kræfter ud i verden, som påvirker den anden vej. Lad os lige prøve, Mads, et øjeblik at kigge på, at præsident Trump er jo notorisk upopulær i Europa. Det tror jeg godt, vi kan, det er ikke nogen særlig følsomme ting at sige blandt de europæiske befolkninger. Er der overhovedet nogen sådan historisk set, Mads, præsident, som ville være lige så upopulær, hvis han ankom til Europa som Donald Trump i øjeblikket? Ja, det tror jeg faktisk ikke, der er. Men Bush havde i perioder en lignende status, men jeg tror ikke, jeg læste i en meningsmåling blandt danskere, at 6% af danskerne ville have stemt på Trump til valget, og 93% på Hillary Clinton, og det amerikanerne havde lidt anderledes. Men det siger jo noget, at 6%, det tror jeg ikke, vi har været nede på før, selv ikke med Reagan i den periode, hvor han var taget den mest ned, eller Bush, da man var mest vred over Irak-krigen, og havde... Tror du ikke Reagan egentlig dengang, da det virkelig var på sin højde? Nej, det tror jeg ikke. Så langt har det ikke været. Men han er jo, og det betyder jo også, at politisk er Trump jo en, hvor at der er simpelthen ikke nogen upside for en dansk politiker eller nogen europæisk politiker at stille sig og have samme mening som Donald Trump. Det skal man hjem og forklare, hvorfor man har. Ja. Man skal virkelig forklare, så det er egentlig tit nemmere at være uenig med Donald Trump. Så jeg tror faktisk, at Trump er med til at redde en ret dårlig klimaaftale, Paris-aftalen, fordi nu skal den lykkes for os, fordi det er så nemt for europæiske politikere at sige, se, den der klarpat, han er imod den. Det kan vi samles om og være for. Vi så jo faktisk, at han under det britiske valg angiveligt havde ringet til Theresa May, den britiske premierminister, for at sige, at han faktisk ikke ville komme på statsbesøg i Storbritannien, mens var planlagt til en gang i efteråret, medmindre der sådan var et folkeligt krav for, at han ville komme. Altså, det er jo ikke sket, slet ikke i Storbritannien, at man ikke ville have besøg af en amerikansk præsident, og præsidenten åbenbart selv anerkender det, og så ikke vil komme. Det har vi vel ikke haft forbilleder på. Det kan jeg i hvert fald ikke lige huske, at man har, men der er jo, altså præsidenter kan godt være ret følsomme om det der med, hvordan de bliver modtaget der, hvor de er. Det har vi nu set tidligere præsidenter, og nogle præsidenter har været meget gode til at finde steder hen, hvor de ved, at de bliver jublet. Altså Obama var meget optaget af, og det kender de nu også, altså meget optaget af, hvor populær han var, og brugte det som politisk kapital. Omvendt så ved man også godt, at hvis man stiller sig op et sted, og der står 80.000 mennesker, hvor halvdelen råber, du er en ny Adolf Hitler, at det får man ikke noget ud af, så det selvfølgelig opsøger man ikke det som præsident. Vil du, Nikolaj, anbefale, hvis du nu sad i regeringen, som du har gjort tidligere, vil du anbefale, at man sådan sendte en invitation afsted til præsident Trump om at komme på officielt besøg i Danmark? Jamen, jeg har det sådan, at hvis en amerikansk præsident har lyst til at komme til Danmark, så skal vi bestemt tage imod. Altså, det er i Danmarks interesse, at vi har et godt forhold til den til enhver tid siddende præsident og den til enhver tid siddende amerikanske administration. Men jeg kom til at tænke på netop Kennedy i forhold til det med, når præsidenter tager ud i verden. Altså, efter han havde været i Berlin og havde holdt sin Ich bin ein Berliner tale der, der sagde han, at da han var kommet hjem, så han så skrevet en lille note og lagt ind i en kuvert, som han vil give til sin efterfølger. Og han vil sige til efterfølgeren, denne her skal du kun åbne, når du virkelig, virkelig er i problemer, og det hele ser allersortest ud. Og så sagde han, at det der så stod inde i kuverten, det var, go to Berlin. Og dermed jo også en understregning af, at amerikanske præsidenter kan vælge at bruge det, også i forhold til en indenrigspolitisk kontekst. Når det så er sagt, så skal man også bare huske på, at det er vældig fint at være populær i Berlin og andre steder, men der er ikke mange tyskere eller danskere eller andre europæere, der stemmer ved et amerikansk præsidentvalg. Så jeg tror egentlig, at Trump tager det afslappet med, hvordan man ser på ham, men selvfølgelig er optaget af, hvilken modtagelse han vil få. Og det har også været sågar sådan, at det har været diskuteret på allerhøjeste sted i det britiske parlament, om han overhovedet vil få lov at komme ind og besøge parlamentet. Og det er jo ret uhørt for en præsident, uanset om det er en demokrat eller en republikaner. Hvem det er jo Sharia! Og Sigge Fjols, der kom ind ad døren der. Han er bortvist igen. Han var meget lyshåret. Ja, han havde et meget stort lyshår. Kan vide, hvem det var? Det var i hvert fald... Han var i hvert fald klædt ud til dagen, må man sige. Jeg var klædt ud. Anders, skal vi spørge dig, hvis nu Rex Tillerson for eksempel pludselig lader... Det var ikke ham, der kom. Nej, det var ikke Rex Tillerson. Hvis Rex Tillerson, du sidder sammen med ham, han pludselig siger, vi går og overvejer, om præsident Trump skulle komme på statsbesøg i Danmark. Vil du så sige, det glæder vi os til? Jamen selvfølgelig. Mm-hmm. Altså, vi skal jo bevare linjerne. Alternativet er jo helt skørt. Altså, forestil sig, at vi ikke skulle det. Jeg tror ikke, der kommer sådan en ansøgning, men... Men at Tillerson og Mattis kommer forbi, det kan man sagtens forestille sig. Og, Mattis har allerede været. Og Mattis har været her, hvad hedder det, og det skal vi da udnytte, fordi at det er jo det, som også Nicolaj og jeg er enige om, at det kan jo ikke nytte noget, at vi bare lukker ned og siger, at vi er sure. Vi skal jo gøre, hvad vi kan for at påvirke og sørge for, at de kommer til at tænke bedre. Og det er også derfor, vi holder så varme linjer til for eksempel Mattis og Tillerson, fordi nu for mit eget vedkommende er Tillerson, jeg har mødt. Han er jo ganske, ganske behageligt menneske, meget velovervejet, meget analyserende, og også meget bevidst om, hvor vanskelig politik er. Jeg spurgte ham, hvordan det så var at komme fra erhvervslivet, og så komme ind til politik, hvordan han havde det med politik, og hans svar det var, it's much, much more complicated. Og det er meget mere kompliceret, fordi som han sagde, at i erhvervslivet, det var ret nemt, man skulle bare gøre sine shareholders tilfredse, og det var ret nemt, fordi hvis ens medarbejder var tilfredse, så skabte de gode resultater, og så var shareholders så var de glade. Men politik, god færre bevares, altså der er alt muligt på spil, og en af de ting, som vi glemmer i forhold til amerikansk politik, og det den måde, de agerer på, det udenrigspolitiske, det er jo, at det, vi er interesseret i høj grad fra amerikansk side, det er deres udenrigspolitik. Og det er ikke det, der lige fremstår øverst på dagsordenen blandt menigmand i USA. De har deres egen problem, ligesom vi plejer at sige herhjemme, når vi har valgkamp i Danmark. Udenrigspolitik, det fylder 1-1,5 dag. Resten, det er pensionsalder, efterløn, velfærd, hvordan de gamle bliver passet osv. Og sådan er amerikanerne sådan set også. Ja. Så det der med, at det fylder 90% af vores hoved, deres udenrigspolitik, det fylder ikke ret meget der, og i øvrigt er det også et kæmpe, kæmpe land. Nogle gange så tror vi, at USA er lidt ligesom Danmark. Nej, det er det ikke. Det er en samling af meget store lande, som så har en fælles præsident ovenpå. Det er også derfor, at Bush, for eksempel, da han gik til valg, der gik han til valg på et slogan, der hed Less Washington. Ja. Fordi det svarer lidt til, at vi som politikere herhjemme alle sammen bliver populære, hvis vi siger Less Brussels. Ja, ja. Det er fuldstændig det samme, og det er en ret enkel måde at kommunikere på. I øvrigt, da Bush han var på besøg herhjemme, der var det et meget, meget stille besøg, da han, hvis man sammenligner med det besøg, som Clinton var på, ja, hvor alle stod nede og græd nede på Kongens Nytorv, ja, fordi den store frelser var kommet til, at der må man sige, at han havde et meget beskedent besøg, og der var ikke meget... Der blev heller ikke holdt et stort møde. Nej, fordi hvis man godt, det ville ikke komme noget ud af, jævnfør det som Mads. Ja. Mads, hvad betyder det for den amerikanske vælger, at Donald Trump han bliver omtalt i Europa i sådan temmelig negative vendinger? Jeg tror faktisk, det skaber en del energi hos Donald Trumps kernevælgere. Det er et plus at være lagt for europæisk had i amerikansk politik. Altså amerikanerne, mange amerikanere opfatter Europa som et døende kontinent. Og mange af Trumps vælgere ser Europa som et kontinent, der vil slå sig selv ihjel på den måde, vi håndterer indvandring på osv. Så det, altså, da jeg tror, det at tage afstand til Europa på en eller anden fasong og have en konflikt med Europa, det kan godt være give god politisk mening blandt Trumps kernevælgere og de, der stemmer på ham. Man skal ret langt ind i Demokratisk Parti faktisk for at møde nogen, der sådan aktivt omfavner Europa. Europa er noget ret fjernt for mange amerikanere, og tit et problematisk sted, hvor de altså sådan i deres egen lidt simple selvopfattelse føler, at USA skal tage over en gang imellem for sådan at rydde op, når europæerne har skabt store nok problemer for sig selv, men egentlig kan de ikke finde ud af noget. Lad os lige prøve, fordi nu lyder det som om, at Donald Trump han slet ikke har nogen venner. Det kom jo frem i den forløb nu, at han har virkelig gode venner, nemlig ministerne i hans regering. Der var et fantastisk klip, jeg vil opfordre lytterne til at finde hele klippet, som var 15 minutter, hvor hver eneste minister får mulighed for at glæde sig over, at han er minister, han eller hun er minister under Donald Trump. Men vi tager bare lige en lille bid af det her ministermøde mellem Donald Trump og ministerne, som starter med, at Donald Trump leder efter vicepræsidenten. Have our cabinet finally approved. What we'll do, most of you know most of the people around the room, but I'm going to start with our vice president. Where's our vice president? Our vice president. Thank you, Mr. President, and just the greatest privilege of my life. Thank you for being your commitment to the American workers. My hands off. Det første, som vicepræsidenten siger, efter han finder, man skal lige huske på, at vi er altså i et lokale med omkring 20 mennesker, vicepræsidenten sidder lige over for ham, han opdager, kan finde ham, tager lidt tid, så får en øje på ham, og så begynder vicepræsidenten at sige, hvilken stor ære det er for ham at være minister. Og det kommer ovenpå, at Trump har siddet og sagt, at han synes, han er en af de dygtigste præsidenter nogensinde. Kun lige Franklin D. Roosevelt har egentlig præsteret noget på samme niveau, ja, og han er altså sat af 2. verdenskrig og depressionen men ellers synes han selv, at han gør det rigtig godt. Og så går de så i gang, og så af en eller anden grund får vicepræsidenten den altså, dårlige idé at rose Trump og sige, hvor glad han er for, Og det sætter sådan en gang i resten af bordet, så, hvor alle på skift begynder at rose Trump, så det er helt gakket. Det er kun Mattis, forsvarsministeren, der sådan har selvrespekt nok til at sige at rose den amerikanske soldat i stedet for at rose præsidenten. Men de kommer med sådan nogle, altså det ligner jo noget fra Nordkorea eller fra et eller andet, en helt bananrepublik, hvor man sidder og hylder præsidenten skamløst og altså en politisk teater nærmest, det man er viden til. Men gjorde I ikke sådan, Nicolaj, da I sad under Helle Thorning-Schmidt i regeringen for eksempel og hyldede på den måde, når det gik rundt? Jeg glæder mig til svaret. Nej, sjovt nok, så nåede vi det aldrig. men jeg vil heller ikke tro, trods alt, Anders er meget, meget glad for Lars Løkke, at de sidder og roser hinanden på den måde. Nej, men så skulle du høre det i den liberale alliances gruppemøde. men det tror jeg gerne. Og, altså, det siges jo om politik, at selvros er den eneste ros, man kan være sikker på. Ja, indtil nekrolog. Ja. Det er ikke engang der, kan man være helt sikker, Anders. Men Anders, hvad tænkte du, da du så det? Du har jo også set det klip. Ja, men altså, det virker bare mærkeligt også. Ja. Det er selvfølgelig så langt fra, hvad vi er vant til, den måde, vi tænker på, ikke? Ja. Altså den måde, vi arbejder på. Og især altså, som danske politikere, som Nicolaj siger, vi er vant til at få skæld ud hele tiden. Ja. Altså, vi skal jo tage til Bornholm og til Allinge, for at vi bliver behandlet pænt. Altså, ja. Der er det så til gengæld en fornøjelse, det er også derfor, vi er herovre. Fordi ja. der møder vi jo bare venlige mennesker. Det viser sig, at alle dem, der sidder bag Facebook til daglig og sviner os til, jamen, de er så stadigvæk derhjemme, tror jeg, og vi andre, vi er så samlet på Bornholm, det er hyggeligt. Det er i hvert fald fantastisk hyggeligt at være her, og jeg ved ikke, det der med selvrosen og sådan, jeg synes, altså, det virker på os som danskere jo sådan lidt bizart med sådan noget, men jeg tror bare, at det er åbenbart sådan, han gerne vil have det i Det Hvide Hus. Og hvis man ser, Mads, hvis man ser og følger Donald Trumps Twitter-strøm, hvad man absolut bør gøre alene for underholdnings skyld, så kan man altså se der, at han de seneste uger sådan har haft meget, meget travlt med at gøre som om, eller ikke gøre, men fortælle sin historie, sin version af, at det faktisk går fremragende i USA. Hvad er det for en fortælling, han har om, at det går fremragende? Altså helt generelt har Trump jo den her opfattelse, at man egentlig, inden, selvom der ikke kommer meget lovgivning gennem systemet, så bruger man den lovgivning, der findes på de forskellige områder i de forskellige ministerier til at rulle hele Obama-periodens ændringer tilbage, og det er man kommet rigtig langt med. Og det er faktisk sandt, at på den façon er man ret succesfuld. Man forvalter simpelthen på en anden façon, end man gjorde tidligere. Og der er meget aktivitet derude. Og det er den fortælling, han synes bliver glemt. Og det er nok også lidt rigtigt, altså, at det, vi har ikke så meget fokus på det. Og jeg synes jo, den her sag med Møller, der nu undersøger den russiske forbindelse og høring af Comey og så videre, det tager så meget opmærksomhed, at der bliver ikke diskuteret meget politik. For nylig havde vi infrastrukturuge, havde Trump kaldt det, i USA, og der, det var vel det eneste, der overhovedet ikke blev diskuteret, selvom man hver dag forsøgte. Så Trump har vel en pointe i, at det er en meget sådan, altså, enstrenget debat, der er om, hvad der sker i USA lige nu. Nicolaj, du får lidt sidste ord, inden du skal gå om et minut. Ja, jamen blot for at sige, udover tak, fordi jeg måtte være med, det har været rigtig godt, men jeg skal ud og være med i en debat om, hvordan vi behandler hinanden som politikere på Facebook. Hvor sødt, hvor rørende. Ja, så jeg kan jo tage god inspiration med herfra. Nej, men blot sige, at det, der jo er risikoen for Trump lige nu, det er jo, at han, selvom han har republikansk flertal i begge kammer i kongressen, løber sig ind i så dybe problemer, så han reelt kører fast med sin politiske agenda. Altså, han har siddet meget, meget kort tid, og allerede nu hober sagerne sig op om ørerne på ham, og tager utrolig meget opmærksomhed og dermed også ilt fra det, han ellers gerne ville sætte ind i forhold til. Og det er noget skidt for en præsident, hvis man så tidlig en periode bliver kørt ned i den malmstrøm af undersøgelser og læks og hvad der ellers lækager har været. Og det, man jo kunne håbe på, set også fra den synspunkt, det er jo en præsident, der vil kunne arbejde godt sammen med sin kongres om at lave nogle ting, der vil være godt for verden og få gang i USA, som også vil være positivt for os. Vi har grundlæggende ikke en interesse i, at det hele bare skal gå i skud og mudder. Og derfor synes jeg, at det er en selvstændig bekymring. Tak fordi du var med os, Nicolaj Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Lige her mod slutningen, Mads, så synes jeg, du skal komme med en boganbefaling, for det gør vi altid her. Og gerne en, som vores gode venner her, Nicolaj og Anders, som måske i særdeleshed udenrigsministeren har brug for at læse i de her, hvad skal man sige, måneder og uger, hvor han jo i hvert fald er udenrigsminister i en tid, hvor den amerikanske regering ikke er lige så enkel at håndtere, som den plejer. Vi plejer at tage noget fra sådan den amerikanske kanon. Den her lidt speciel, det er Barbara Tuchman, der i 1962 skrev en bog, der hedder The Guns of August, som handler om, hvorfor bryder første verdenskrig ud. Og sådan umiddelbart er det jo ikke en bog, der har noget direkte at gøre med amerikansk politik. Hun er en lidt speciel historiker, hun er en af de første store kvindelige historikere i USA, men hendes analyse af krigsudbruddet i 1914 er jo, at selvom verden, på det tidspunkt skriver hun, at ingen troede, det kunne lade sig gøre. Hun har sådan en meget berømt citat deri, hvor der er en højtstående tysk embedsmand, der bliver spurgt, hvorfor er vi i gang med en verdenskrig? Og så siger han, jeg aner det ikke. Jeg ved ikke, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi er gået i krig. Der er ingen, der ved, hvad der er sket. Og det brugte den bog, tog Kennedy og sendte rundt til alle medlemmer af sin stab og alle sine ministre under Cuba-krisen, fordi han ville gerne vise dem, at verden har tidligere stået der, hvor man var sikker på, at det ikke kunne komme til krig. Og før første verdenskrig var, og det er en af Tuchmans store pointer, der var alle overbevist om, at man handlede så meget med hinanden, at krig var utænkeligt. At der var ingen, der havde interesser i krig før 1914, og det ville i sig selv betyde, at man aldrig ville komme i konflikt. Og derfor siger man om Tuchmans The Guns of August, at den bog alene var med til at guide USA igennem en bog første verdenskrig var med til at guide USA sikkert igennem Cuba-krisen, så vi stadigvæk kan sidde her og lave radioprogrammer. Er der tidspunkter, Anders, hvor du kigger på det, der foregår i USA lige nu og siger, at den der sikre verden, vi havde lang tid, den faktisk ryster sådan lidt, og vi skal passe på, at det store samarbejde mellem Europa og Amerika, det pludselig kan komme i krise, sådan så vi risikerer det, som Mads lige er inde på, nemlig krig, vi egentlig ikke ønskede. Ja, og det er derfor, at hele tiden understreger, at det er vigtigt for os at bevare varme linjer, og en intens kommunikation og dialog, fordi at det må nemlig ikke ende der, at man, fordi man ved, at 94% af danske befolkning til ikke kan holde Trump ud. Altså, der er jo ingen tvivl om, at hvis jeg skal løfte mig lynhurtigt i popularitetsmålingerne i Danmark, så skal jeg bare sige, klap hat, jeg vil aldrig se, at man skal fandme ikke komme til Danmark, og vi får alt muligt andet, så skal jeg bare se, så tordner jeg op. Men det er jo ikke min opgave som udenrigsminister. Min opgave som udenrigsminister, det er at vare danskernes interesser i en verden, som er under ufattelig forandring. Altså, for 5 år siden, der sad Putin i København og drak øl med Lars Løkke. Sidenhen, der er russerne gået ind i Ukraine og taget Krim. For 5 år siden var der forår i Mellemøsten, nu er alt kaos. For 5 år siden anede vi ikke noget om noget, der hed Brexit. For 5 år siden, der vidste vi ikke, hvem Trump var. Altså, det går så stærkt. For 1,5 år siden kom Taksøe-rapporten. Som var sådan det store udenrigspolitiske overblik over, hvad for en vej skal vi gå, og alt muligt andet. Den rapport kan vi jo reelt set rive midt over, fordi han anede ikke noget om Brexit, han anede ikke noget om Trump. Så stærkt går det i øjeblikket. Og det er også derfor, at vi fra regeringens side har lagt vores udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi frem og sagt, at det er for det næste år. Det er for det næste år. Ja. Altså, det er sådan, at det foregår i øjeblikket. Jo, så jeg kan sagtens frygte det. Og derfor er det, vi også skal passe på, det bare lige en sidste indrigspolitisk svirp så. Ja. At når jeg så Jyllandspostens forside i går, hvor DF og S bliver enige om, at nu skal vi i bund og grund sige, at det er mindre frihandel. Mm-hmm. Altså, vi skal lukke ned. Hvad er det så, vi gør? Vi bruger samme retorik, som det Trump han vandt valget på. Mm-hmm. Nemlig at sige, vi løser bare de der arbejdsløshedsproblemer, det der med, at vi synes, at det går lidt for nemt for de andre lande ved at lukke ned. Mm-hmm. Vi må ikke gå den vej. Det er så farligt, hvis vi går den vej, og det er derfor, vi skal hylde frihandlen, og vi skal hylde kommunikation og blive ved med at insistere på, at vi skal kunne snakke os frem til det, og så ender vi bare på Bornholm. For Bornholm er sådan set et superbt eksempel på, hvordan demokrati og dialog skal fungere. Jeg hørte i går et oplæg fra vores franske ambassadør, hvor han på en helt fantastisk måde fik hævet os op i helikopteren på sådan filosofisk niveau også. Så hvis jeg skal anbefale noget, så tak for anbefalingen af bogen, så vil jeg så anbefale, at man får fat i det manuskript, som han holdt sit oplæg ud fra den fantastiske franske ambassadør, som har i Danmark. Ja, han har faktisk skrevet en bog, der ikke lige måske er det manuskript, men som også er meget tankevækkende, man kan finde i boghandel eller på et bibliotek. Lige til sidst, Anders, ville det ikke have været nemmere for dig, hvis Hillary Clinton var blevet præsident, og så havde der været sådan en masse pæne ordentlige mennesker, du kunne mødes med rundt omkring, og man kunne være sikker på, at papirarbejdet var på plads? Jo, altså set sådan helt ud fra sådan en traditionel diplomatisk, vi følger den brede midtervej, synsvinkel, så er det klart, at så har der i hvert fald ikke været disruption på det system. Men så havde der heller ikke været det her program, fordi så havde danskerne kedet sig ihjel ved tanken om, at Hillary Clinton skulle fremlægge en ny plan. For og det var hvordan... det, amerikanerne var bange for at komme til, og derfor valgte de sådan en anden. Vi glemmer lidt også at have analysen med, at hvorfor i verden fravalgte de Hillary. Den historie, den tager vi en anden dag. Men du havde meget god kort analyse af det, men Anders, vi vil meget gerne have det igen, hvor vi kan tage analysen af, hvad gik der galt for Hillary Clinton. Tusind tak til dig, Anders Samuelsen, udenrigsminister, fordi du var med. Vi er tilbage igen om en uge med endnu et afsnit af Kampagnesporet. Der kan vi måske tale om alt det, der sker i forhold til Rusland. Det er noget, vi heller ikke den her gang. Det går så stærkt i USA i øjeblikket. Tak fordi I lyttede med. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.